जाने क्यों हर एक राह में ये नजरें मेरी ढूंढती हैं तुझे जाने क्यों हर एक राह में ये नजरें मेरी ढूंढती हैं तुझे जो कुछ भी था कभी वो बस एक तू ही है कहां सुनेहा दिल तोड़ना ही था तो बता दिल क्यों लगाया सुनेहा एक बारी आ भी जा सुनेहा सुनेहा दिल तोड़ना ही था तो बता दिल क्यों लगाया सुनेहा एक बारी हाथों में ना इख्तियार था दिल वहां